Europa FM. Bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Unul dintre bărbații împușcați la Mangalia într-o confruntare între două clanuri a decedat. În timpul cercetărilor de după incident, polițiștii au folosit gaze lacrimogene. Documentul care prevede introducerea unei vinete pentru mașinile care nu sunt din București sau Ilfov, dar și restrângerea accesului mașinilor poluante în centrul orașului, a fost pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Președintele Klaus Iohannis se întâlnește cu omologul său din Statele Unite, Donald Trump. Întâlnirea de la Casa Albă de astăzi va dura aproximativ o oră și jumătate. Și vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară, caniculară în regiunile vestice și sudvestice. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Unul dintre bărbații împușcați la Mangalia într-o confruntare între două clanuri a decedat. Bărbatul fusese împușcat cu o armă în abdomen și a intrat în stop cardiac. O altă victimă este rănită în picior și se află internată la spitalul din Mangalia. Agresorul a fost reținut, dar susține că a fost în legitimă apărare. În timp ce anchetau împușcarea celor două persoane, polițiștii constanțeni au folosit o grenadă cu gaze iritant lacrimogene pentru că rudele bărbaților împiedicau ancheta, iar un bărbat devenise agresiv. Turbulentul a fost în cele din urmă încătușat. Aflăm întreaga poveste de la Ghiulfer Predescu. Incidentul s-a petrecut pe strada farului din Mangalia. Din primele informații, atacul armat a avut loc în urma unui conflict iscat pe fondul unor certuri mai vechi între clanurile Puiana și Buruiană din Mangalia, cu antecedente penale în traficul de carne vie și de droguri. Cele două familii au chefuit împreună timp de două zile la un botez al clanului Puiana. Agresorul de 42 de ani din familia lui Buiană ar fi intrat în curte însoțit de câțiva indivizi și și-au atacat rudele. Cearta a luat amploare. Proprietarul l-a lovit pe agresor, moment în care acesta a scos pistolul și a tras. La fața locului au ajuns echipaje medicale, precum și polițiști din Mangalia. Inspectoratul de poliție al județului Constanța a trimis ofițerii specialiști de la Serviciul Arme pentru a verifica dacă pistolul este letal și dacă deținătorul are autorizație de port armă. Agresorul susține că a fost în legitimă apărare. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Cercetări extinse la Galați în cazul minorei de 14 ani, cea care a fost găsită pe stradă plină de sânge. Tânărul cu care a întreținut relații sexuale va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Procurorii au primit expertiza medico-legală, iar aceasta arată că fata a suferit o leziune a aparatului reproducător care i-a pus viața în pericol. În privința polițiștilor care au așteptat în mașină sosirea ambulanței, deocamdată Comisia de Disciplină a Inspectoratului Județean nu a luat nicio decizie. Cu detalii, Liliana Nicolae. Parchetul de pe lângă judecătoria Galați a extins cercetările în acest caz. Ele vizează nu numai infracțiunea de act sexual cu un minor, ci și pe cea de vătămare corporală din culpă. Purtătorul de cuvânt al parchetului, Traian Iancu, spune că fata a avut nevoie de 2 săptămâni de îngrijiri medicale și că hemoragia acută i-a pus viața în pericol. Potrivit lui Traian Iancu, până în acest moment nu s-ar fi strâns probe din care să rezulte o suspiciune rezonabilă că a fost comisă o infracțiune de viol. Parchetul verifică și un eventual abuz în serviciu din partea celor doi agenți de poliție care o ignoraseră pe minoră. O organizație neguvernamentală este cea care a depus plângerea. Inspectoratul local de poliție nu a terminat însă propriile verificări. Adolescenta e acum în grija Direcției Gălățene de Asistență Socială. Instituția afirmă că pe 3 august fata plecase cu un bilet de voie dintr-un centru de plasament. S-a întâlnit cu prietenul ei, tot de 14 ani, și ar fi avut relații sexuale consimțite. Înregistrarea video surprinde doi polițiști, unul dintre ei o femeie, care stau în mașină, la distanță de fată, și care au chemat o ambulanță abia la insistențele martorilor. Ministrul Sănătății Sorina Pintea suspectează că bolnavul care a ucis 5 pacienți și a rănit alți 8 la spitalul Săpoca a fost deranjat de prezența unui alt pacient care fusese pus în același pat cu el. Ministrul este de părere că asistentelor care erau de gardă li s-a făcut frică și din acest motiv nu au acționat. Anchetele vor demonstra dacă s-a întâmplat așa, a arătat ministrul Sorina Pintea la Digi24. Suspiciunea mea este că li s-a făcut frică. Repet, este o suspiciune. A fost foarte interesant. Dai telefon la 112, chem muncitorii de supraveghere, adică trebuie să apeși o tasta unui telefon, să sune, ați ia un minut, la un moment dat răspunde celălalt la telefon. E o chestiune pe care probabil că anchetatorii o vor desluși. Dar pot să înțeleg că le-a fost frică. Pot să înțeleg. Sunt convinsă că a deschis una dintre ele ușa, au văzut ce se întâmplă și atunci au sunat după ajutor. Dar finalul e tragic. Între timp, Direcția Buzoiană de Sănătate Publică a amendat Spitalul de Psihiatrie de la Săpoca. Medicul de gardă a fost și el amendat cu 1000 de lei. Ministrul Sănătății a mai spus că în zilele următoare vor începe controle în toate spitalele de psihiatrie din țară. Voi fi la Brăila, la Spitalul din Brăila, dar corpul de control va începe verificarea spitalelor pentru măsuri de siguranță. Vom convoca o ședință a Comisiei de Psihiatrie și câteva organizații non-guvernamentale pentru a putea promova cât mai repede modificările legislative care ne-au fost propuse și care consider că sunt foarte benefice. Apoi vom începe o evaluare a funcționării consiliilor de administrație, în primul rând la spitalele de psihiatrie din țară, reevaluarea normării de personal, pentru că, așa cum spuneam, sunt spitale la care s-au aprobat un mare număr de posturi și nu s-a întâmplat nimic. Vreau să văd exact de ce. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Primăria Bucureștiului a lansat în dezbatere publică proiectul care restrânge accesul mașinilor poluante în centrul orașului. Documentul prevede și introducerea unei viniete pentru mașinile care nu sunt din București sau Ilfov. Proiectul va fi în dezbatere până pe 30 septembrie. Ca să intre în vigoare, el trebuie votat de Consiliul General al Bucureștiului. Cu detalii, Filip Stan David. Proiectul administrației FIRE instituie o așa numită zonă de acțiune pentru calitatea aerului, în care traficul va fi restricționat. De la 1 ianuarie, în centrul orașului ar urma ca între orele 7 și 22 să nu poată intra mai multe tipuri de automobile cu masa totală mai mică de 5 tone. Nu sunt afectate mașinile înmatriculate în București și Ilfov cu norma de poluare Euro 4, 5 sau 6 și nici cele electrice ori hibride. Cele cu norma de poluare Euro 3 ar avea nevoie de o vinietă electronică, la fel ca și cele neînmatriculate în capitală ori în Ilfov. Mașinile cu norma de poluare non-euro, Euro 1 și Euro 2 nu pot intra în zona respectivă între orele 7 și 22. Excepțiile vizează vehicolele salvării și pe cele ale pompierilor, dar și mașinile Patriarhiei Române. Amenzile prevăzute în proiect ajung până la 2000 de lei, iar ele ar urma să fie încasate de poliția locală. Benzinăriile românești vând mai mult carburant decât cele din Austria și se apropie de cele din Germania, arată o analiză a portalului economica.net, realizată pe baza datelor raportate de grupul OMV. Astfel, anul trecut, vânzările medii într-un an în Austria au fost de 2,5 milioane de litri pe stație, în timp ce în România au fost de 2,8 milioane de litri, iar în Germania de 3,3 milioane. Explicația? În România a crescut foarte mult numărul mașinilor la mâna a doua, în vreme ce rețeaua stațiilor PECO nu a ținut pasul cu românii care aduc în țară mașini, spune consultantul în domeniul transporturilor, Augustin Hagiu. Numărul autoturismelor a crescut și în principal a crescut din cauza faptului că odată cu eliminarea taxei de poluare, având în vedere că suntem în al doilea an în care nu se mai aplică această taxă, a crescut foarte mult importul mașinilor second hand. Cei care utilizau de ună zi transportul public în comun au preferat această variantă, ținând cont de faptul că în zilele noastre cu până la 3.000 de euro buget poți aduce o mașină din afară, fără prea mari pretenții. Augustin Hagiu mai observă un lucru care îi deosebește pe români de restul europenilor. Când se opresc să alimenteze la benzinării, cumpără și produse alimentare, în condițiile în care acestea sunt cu mult mai scumpe decât în magazinele din orașe. Tendința de a cumpăra produse de larg consum de la raftul benzinăriilor. Chestiunea asta în străinătate nu este la un nivel atât de ridicat ca la noi. Vedem, spre exemplu, acum în perioada în care ne aflăm noi, în perioada vacanței, cum cetățenii români de-abia plecați de pe litoral, alimentează în stațiile PECO aflate pe, mă rog, drumul lor și odată cu alimentarea consumă și foarte multe alte produse, cafea, tot felul de biscuiți și alte chestiuni de genul ăsta, în condițiile în care știm că sunt mult mai scumpe cele aflate la raftul sau pe rafturile stațiilor PECO. Litoralul pentru toți va începe la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Fiecare hotel de pe litoral își va alege atât perioada în care să desfășoare programul, cât și tarifele pe care urmează să le impună în extrasezon estival. Laura Dori are detalii. Hotelurile care se vor înscrie în programul Litoralul pentru toți vor avea prețuri mai mici în extrasezon față de perioada estivală. Fiecare hotel își va alege însă perioada în care va avea loc Litoralul pentru toți. Dragoș Răducan, prim vicepreședintele executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Fiecare hotel, pentru că nu ne mai dă voie Consiliul Concurenței să stabilim noi, să facem plăci unitare, fiecare hotel își va stabili prețul, fiecare hotel își va stabili perioada. Noi păstrăm doar denumirea generică de Litoralul pentru toți. hotelurile au început deja să se înscrie. Așteptăm ca în fiecare an undeva în jur de 50 de hoteluri pe tot litoralul. Programul Litoralul pentru Toți va începe oficial pe 1 septembrie. Anul acesta, în luna mai, 6 nopți fără mic dejun la un hotel de 3 stele din Mamaia costa puțin peste 260 de lei, iar la Costinești un sejur de 6 nopți la un hotel de 3 stele fără mic dejun costa aproape 200 de lei. Peste ocean, diseară la ora 21, președintele Iohannis se întâlnește cu omologul său din Statele Unite, Donald Trump. Întâlnirea de la Casa Albă va dura aproximativ o oră și jumătate. Nu sunt programate, cel puțin până acum, declarații de presă ori vreo conferință comună și, potrivit programului comunicat oficial, securitatea din zona Mării Negre va fi una dintre temele principale de discuție. Tot astăzi, premierul Viorica Dăncilă se întâlnește la Bruxelles cu viitoarea președintă a Comisiei Europene. Tema discuțiilor, desemnarea noului comisar european din partea României. Bucureștiul i-a propus pe eurodeputații socialiști Rovana Plumb și Dan Nica. Nu s-a stabilit încă ce portofoliu ar putea fi atribuit acestora. La final, datele meteo, vreme călduroasă în mare parte din țară, caniculară în regiunile vestice și sudvestice. Doar în zona de munte, după amiaza și seara, vor fi norări trecătoare și izolat ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 26 și 35 de grade. În capitală, la prânz, vor fi 34 de grade. Continuăm cu știrile din sport, alături de mine Vasile Constantin. Bună dimineața! Astra, Giurgiu și FC Viitorul au remizat 1-1 în încheierea etapei a 6-a din Liga 1. Meciul s-a jucat pe terenul giurgiuvenilor, iar oaspeții au deschis scorul în minutul 38, când Gabi Tamaș a înscris în propria poartă la debutul lui pentru Astra. Gazdele au egalat însă după doar 2 minute prin Vali Gheorghe. Tot aseară, Gazmetan Media și-a învins-o cu 3-0 în deplasare pe FC Voluntari. Mitică Cardozo a deschis scorul pentru Ardeleni după o jumătate de oră de joc. Mihai Veli Sara a mărit avantajul înaintea pauzei și Sergiu Buș a închis tabela în minutul 53. Gazmetan este și ea neînvinsă după 6 runde, ocupând locul al treilea după CFR Cluj și Poli Iași. Constantin Budescu se întoarce încă o dată la Astra Giurgiu pentru a treia oară în carieră. Mijlocașul de 30 de ani a semnat un contract pe 2 sezoane cu gruparea patronată de Ioan Niculae. Budescu e precum Lesi, se întoarce acasă oriunde îl trimiți, a glumit președintele clubului Dani Coman aseară după remiza 1-1 cu FC Viitorul. Da, Budescu a semnat cu noi pe 2 ani, va fi jucătorul nostru, se antrenează cu noi și este jucătorul Astrei. Cum ați reușit să-l aduceți? Budescu e precum câinele la Lesi. Oriunde îl trimiți, vine acasă. Așa s-a întâmplat și de data asta. Fost golgheter al Ligii 1, Constantin Budescu a mai evoluat la Astra între 2011 și 2015, apoi din nou în 2017. A fost legitimat ultima oară în Arabia Saudită la Al-Shabab, pentru care a marcat 7 goluri în 22 de meciuri sub comanda lui Marius Șumudică, înainte de a-și rezilia contractul. Budescu a declarat că vrea să revină în atenția echipei naționale care se află în campania de calificare la Euro 2020. CFR Cluj încearcă diseară să facă primul pas spre grupele Champions League. Campioana României o va întâlni acasă pe Slavia Praga cu casa închisă după ce a vândut încă de ieri dimineață toate biletele pe stadionul din Gruia. Antrenorul Dan Petrescu crede că echipa cehă va fi cel mai puternic adversar de până acum în faza play-off-ului, însă este convins că fotbaliștii lui vor juca cu entuziasm și încredere după ce au eliminat-o pe Celtic Glasgow în preliminarii. Tehnicianul ardelenilor speră ca românii Nicușor Stanciu și Alex Băluță să nu fie în formă la adversara din această seară. Să mai spunem că partida de la Cluj va consemna o premieră pentru o formație autohtonă. Este prima în România la care se va folosi arbitrajul video cu tehnologia VAR. Meciul CFR Cluj-Slavia Praga începe la ora 22 și va fi televizat de Digi Sport și Look TV. Mulțumim, Vasile, pentru informații. Intră în grupe, nu? Dacă trec și de Slavia. Intră în grupele Ligii Campionilor. Dacă vor fi eliminați, cad oricum în grupele Europa League. Deci au deja garantate câteva milioane bune. Dacă vor intra în grupele Ligii Campionilor, pot încasa până la vreo 15 milioane de euro. Deci bugetul pe vreun an jumate în Liga 1. Deja au garantate la ora asta încă 5. Dacă vor pierde și vor intra în grupele Europa League, vor mai veni încă vreo 3. Da, zic, e un meci cu banii pe masă. Este win-win. Win-win, da. Pe de altă parte, stăteam să mă gândesc cine s-ar mai putea întoarce la Astra, să se întoarcă și Șumudică, pentru că tocmai aici a fost bătut, da, de turci. Da, tacâmul complet. Tamaș a revenit surprinzător la Astra, dar a revenit în țară. Acum s-a întors și Lesi. S-a mișcat, s-a mișcat binișor, chiar dacă a deviat mingea în poartă, a marcat un autogol la debut, dar încă mai poate Tamaș, în ciuda aventurilor extrafotbalistice prin care a trecut în Israel în ultima